czwoczwórny aparat. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 stycznia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska bierze pod lupę eksport szczepionek. Od jutra przestają obowiązywać godziny dla seniorów. Od poniedziałku otwierają się galerie handlowe. Francja zamyka granice dla przyjezdnych spoza Unii. To ostatnia deska ratunku, mówi francuski premier. Komisja Europejska wprowadza mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek. W ten sposób chce powstrzymać opóźnienia w dostawach do krajów wspólnoty. Komisja będzie miała dostęp do informacji o produkcji szczepionek i o tym, gdzie producenci mają zamiar je eksportować. Mechanizm ma obowiązywać do końca marca. O szczegółach Wojciech Cegielski. Eksperci Europejskiej Agencji Leków uznali, że szczepionka na koronawirusa firmy AstraZeneca ma około 60% skuteczności. Dopuścili ją do użytku, choć przyznali, że nie jest jasne, jaki może mieć wpływ na ludzi po 55 roku życia. Nie kończy to jednak sporu między koncernem a Brukselą o zmniejszone dostawy do krajów Unii. Komisja Europejska chce wprowadzenia zakazu eksportu poza Unię szczepionek tych firm, które nie dostarczą preparatów na czas do krajów członkowskich. Na finiszu badań nad szczepionkami są dwa kolejne koncerny. Amerykańska Novavax twierdzi, że jej preparat ma skuteczność 89%. Firma Johnson & Johnson mówi z kolei o skuteczności około 66% swojego preparatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polska zamówiła 16 milionów szczepionek firmy AstraZeneca. W lutym ma trafić do nas pierwsze 500 000, ale firma już zapowiedziała, że dostawy będą zmniejszone. Od jutra przestają obowiązywać godziny dla seniorów. Jak tłumaczy rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, to reakcja na apele przedsiębiorców, że sklepy w tym czasie świecą pustkami. Stąd też trudno utrzymywać w tym momencie taką fikcję, że udostępniamy te sklepy seniorom, kiedy seniorzy z tych sklepów tak naprawdę w tych godzinach nie korzystają. I biorąc pod uwagę, że te szczepienia dotyczące grupy seniorów postępują, na dziś mamy zaszczepionych pierwszą dawką w okolicach 915 tysięcy osób i drugą dawką w granicach 178 tysięcy. Biorąc pod uwagę ten proces szczepień, zdecydowaliśmy się jednak odejść od godzin dla seniorów. Od poniedziałku zrobimy zakupy we wszystkich sklepach w galeriach handlowych. Zamknięte nadal pozostają siłownie, baseny, kina, restauracje i hotele. Sędzia Paweł Styrna, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Na stanowisku przewodniczącego zastąpił sędziego Leszka Mazura, który tydzień temu złożył rezygnację. Sędzia Styrna to dotychczasowy wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie. A o tym, jak wyglądało głosowanie, Paulina Kurek. Nowo wybrany szef Krajowej Rady Sądownictwa zapewniał o wysłuchiwaniu wszystkich racji, dążeniu do kompromisu i niezaognianiu sporów. Decyzje będziemy podejmowali kolegialnie, nikt nie będzie tutaj pomijany. Kandydaturę sędziego Pawła Styrny zgłosił jego poprzednik, sędzia Leszek Mazur, a kontrkandydatem Pawła Styrny był sędzia Marek Jaskulski. To on złożył wniosek o odwołanie poprzedniego przewodniczącego oraz rzecznika sędziego Macieja Mitery, który stracił też funkcję członka prezydium. Przyczyną odwołania miało być ujawnienie protokołów z obrad komisji KRS. Nowy przewodniczący mówił, że jest za jawnością prac. Ograniczanie tej jawności działa na niekorzyść Rady, bo to rodzi pewne domysły. Im więcej jawności, tym lepiej. Nawet jeżeli by to było dla członków Rady i dla samej Rady bolesne w pewnym momencie, jeżeli będzie coś o mnie w tym zakresie zależało, na pewno będę starał się w pełnym zakresie informować media o pracach Rady. Sędzia Paweł Styrna uzyskał 12 głosów za, 5 przeciw i 6 wstrzymujących się. Paulina Kurek, Polskie Radio. Po raz czwarty przed gdańskim sądem nie ruszą proces w sprawie organizacji koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, podczas którego Stefan W. ugodził śmiertelnie nożem prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Tym razem powodem jest choroba jednego z oskarżonych. Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 zmieniła część przepisów i teraz usprawiedliwieniem nieobecności na sali sądowej może być zwolnienie od dowolnego lekarza, tłumaczy sędzia Tomasz Adamski. Rzeczywiście jest teraz złagodzenie, no z uwagi na dostęp do służby medycznej i wystarczy zaświadczenie lekarskie od po prostu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo od specjalisty. Wymagane było zaświadczenie od lekarza sądowego. Są wyznaczeni lekarze sądowi i na specjalnym druku stwierdzali, że osoba nie może brać udziału w rozprawie. Prokuratura twierdzi, że firma ochroniarska i organizator imprezy nie zapewnili bezpieczeństwa podczas koncertu. Dostęp do sceny nie był właściwie zabezpieczony, co umożliwiło Stefanowi W. zaatakowanie nożem prezydenta Gdańska. Od niedzieli Francja zamyka granice dla przyjezdnych spoza Unii Europejskiej i zaostrza reżim sanitarny. To ostatnia szansa na uniknięcie całkowitego lockdownu, mówi francuski premier. Z Paryża Stefan Folzer. Premier Castex poinformował, że konieczne jest podjęcie nowych działań przeciwko epidemii. Pojawiają się uzasadnione pytania w sprawie lockdownu. Patrząc na dane z ostatnich dni, sądzimy, że możemy dać sobie jeszcze jedną szansę na uniknięcie go. Stwierdził Jean Castex. Premier ogłosił, że od niedzieli francuskie granice będą całkowicie zamknięte dla osób przybywających z państw spoza Unii Europejskiej lub dla mieszkańców francuskich terytoriów zamorskich. Obywatele unijnych państw będą mogli podróżować do Francji pod warunkiem otrzymania negatywnego wyniku testu PCR przed wyjazdem. Francja zaostrzy również reżim sanitarny w sklepach. Wszystkie galerie handlowe o powierzchni przekraczającej 20 tysięcy metrów kwadratowych będą zamknięte. Otwarte pozostaną markety spożywcze. W poniedziałek rząd ograniczy liczbę osób w mniejszych obiektach handlowych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Jeszcze nigdy polska ekstraklasa nie wznawiała rozgrywek po przerwie zimowej w styczniu. Zatem piątek, 29 stycznia 2021, przechodzi do historii. W pierwszym z meczów Wisła Płock na wyjeździe pokonała Zagłębie Lubin 2-0. W wieczornym szlagierze zmierzyły się warte siebie zespoły zajmujące drugie i trzecie miejsce w tabeli. Raków Częstochowa podejmował w Bełchatowie Pogoń Szczecin i okazał się bardzo gościnny. Przegrał bowiem 0-1. A zwycięską, bardzo ładną bramkę dla Pogoni zdobył Adrian Benedyczak, warty zapamiętania zawodnik, rocznik 2000. W jutrzejszym Pucharze Świata w skokach narciarskich zobaczymy wszystkich reprezentantów Polski, przynajmniej w pierwszej serii. W kwalifikacjach wysoką formę zademonstrował Klemens Murańka, poszybował 153 metry i ustanowił rekord skoczni. Andrzej Stękała skoczył metr bliżej, ale wygrał kwalifikacje w Wengen. Żyła dziś był 6, Kubacki 7, Stoch 29, Wolny 35, a zniszczą 40. W Szczawnicy dziś walczono o medale Mistrzostw Polski w slalomie gigancie. Wygrała Magdalena Łuczak, to bardzo obiecująca narciarka, regularnie punktująca w tym sezonie w Pucharze Europy. Srebro wywalczyła Maja Chyła, a brąz Zofia Zdort. Na starcie zabrakło Maryny Gąsienicy Daniel, która szykuje się do Mistrzostw Świata w Cortina d'Ampezzo. U mężczyzn mistrzem Polski został Paweł Pyjas przed Szymonem Bębenkiem i Bartłomiejem Sanetrą. Ważna informacja z lekkoatletycznych hal. Damian Czykier biegał dziś przez Płotki w Karlsruhe i na 60 metrów uzyskał 7,68, co stanowi minimum na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Toruniu. To wyniki z eliminacji, bo w finale popełnił falstart. W finale tym Arturowi Nodze zmierzono 7,74. Piotr Lisek rozpoczął sezon w skoku o tyczce. W tym samym meetingu po trzykroć nie poradził sobie z wysokością 5,62. Renaud Lavillenie wygrał, bo zaliczył 5,95. Jeszcze gospodarska wizyta na krajowych lodowiskach. Dwa spotkania rozstrzygnięte zostały dopiero w rzutach karnych. Prowadzący w tabeli GKS Jastrzębie pokonał na wyjeździe Ciarko Sanok 3-2, a Unia Oświęcim przegrała z GKS-em Katowice 1-2. Zwycięstwo po dogrywce odniosło Zagłębie Sosnowiec, pokonawszy Energę Toruń 4-3. GKS Tychy wygrał z Podhalem Nowy Targ 3-1, a Stoczniowiec Gdańsk przegrał z Krakowią 0-5. I na koniec Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. To będzie skandynawski finał. Szwedzi po pewnym zwycięstwie nad Francją 32-26 pierwsi zapewnili sobie prawo gry o złoto. W bardzo zaciętym meczu Hiszpanie musieli uznać wyższość Duńczyków. Skończyło się 34-33. Zatem finał Mistrzostw Świata to Szwecja-Dania. Francuzi z Hiszpanami zaś zagrają w finale pocieszenia o brązowe medale. To wszystko w sporcie na dziś. Słyszymy się jutro tuż po 7. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc wszędzie pochmurna, sypnie śniegiem na południu, na zachodzie z kolei deszcz ze śniegiem. Wszędzie poniżej zera, najchłodniej w Suwałkach minus 9, a jutro od minus 5 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Nazywam się Norbert Bożym, występuję w DJsko-producenckich projektach Holiday 80 i Last Robots. Można mnie też usłyszeć na antenie radiowej Czwórki, gdzie regularnie pojawiam się od kilkunastu lat. Już teraz słyszymy niemiecki projekt tworzący w stylu Italo Disco. Projekt nazywa się Paul McDouglas, a płyta dostępna tylko na winylu nosi tytuł Dim from Dallas i ukazała się w roku 85. Jest to dużo bardziej melodyjna odmiana Italo Disco niż nagranie Dirty Talk projektu Klein and MBO, którym zakończyłem pierwszą godzinę setu DJ-skiego. W drugiej godzinie pojawi się bardzo dużo niewydanych editów, doskonała dubowa przeróbka utworu The Rolling Stones w wykonaniu Norwega Todda Terje. Zapraszam do słuchania. feel good. Always got a brand new bag. It's a man's world. Come on. Program trzeci. We'll be right back.